Kevät ja kesä. Kirjoittanut Juhani Aho. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Se on alussaan kuin kahden nuoren rakkaus. Se on kirkasta, viatonta ja viileää. Se ei hehku eikä pala. Se vain valaisee. Se silmäilee avonaisesti ja vähän veitikkamaisesti, on hellää kuin toivo ja lupaa tuossa tuokiossa toteuttavansa kaikki. Kunnes yhtäkkiä lyö sadekuuro harmaantuneelta taivaalta, kunnes kylmä tuuli ajaa veden vaahtoon ja riuhtoo pensaikossa, kunnes koko maailma näyttää epätoivoiselta ja tuntuu siltä, kuin olisi kesän sijasta tullut syksy, ja kuin olisi kaikki vain valhetta ja petosta. Olisit jäänytkin kesämaillesi, lintuparka. Kuka käski sinua tullakaan tänne kuolemaan? Täällä on vain kyyneliä, surua ja vilun väristyksiä, ja aurinko hukkuu öiseen sumuun. Mutta ei tahdo suru kuitenkaan surulle tuntua. Ei ota mieli oikein masentuakseen, eikä saa sijaa yön synkkyys, sillä ulkona on aina valoisa. Ja se valo tulee sieltä samasta pohjoisesta, josta talvella tuli pimeä. Se enenee joka aamu, se lähenee päivä päivältä. Se aukoo peitteitään ja hulmahtaa yhtäkkiä esille, kuin piilosilla ollut. Ja erään aamuna on niin kuin olisi rakkaus ilmoitettu, niin kuin olisi edellisenä yönä yhtäkkiä tunnustus tapahtunut. Järvi on tyven ja onnellinen, heinä on oraalla, koivu käy hiiren korvalle. Linnut laulavat. Käki kukkuu aamusta iltaan. Kiuruja kimpoilee taivaalle joka pellolta. Pellon multa tuoksuu pois kosteutensa. Purojen vesikellot hellisevät. Karja laukkailee kujia myöten. Satakieli soittelee hellästi niemekkeessä tulvaveden partaalla. Vedet värähtelevät. Ja luonto jakelee keväälle kihlojaan. On lämmintä ja levollista. Ei pilveäkään taivaalla. Ei tiedä vielä toimiin ryhtyä. Ei tee mieli muuta kuin huudahdella hyvästä mielestä ja iloita omasta onnestaan. Ei varista, ei palele, ei muuta kuin tuntuu hyvälle olla ja elää. Mutta ilmat yhä lämpenevät, aurinko hyväilee ja hellii, avaa joka aamu syliinsä suuremmaksi, puristaa lujemmin, suutelee tulisemmin ja nostaa hehkua poskille. Linnut käyvät karkeloihinsa. Heittävät keskenään kuperkeikkaa puun latvasta pensaan juureen. Hyttyset herähtävät hurisemaan. Kalat ajelevat toisiaan paisteisilla niittyrannoilla. Käki kukkuu kaksitaitteisesti, ja hurina ja kuiskailu täyttää ilman. Hurmautuneena levittää lehti siipensä. Maan mehu tunkee koivuihin, tuomiin ja pihlajoihin. Kukkaset imevät sen ahnaasti sisäänsä. Harmaa muta muodostaa niissä heleitä värejä. Haiseva hetekkin jalostuu suokanervon hienoksi lemuksi, ja luonto valmistaa häitä luoduilleen. Ne eivät tiedä vielä tarkoitustaan. Ne eivät ymmärrä, mikä tekee heidät levottomiksi. Mutta se on heilimo, joka kypsyy. Se on kukan jauho, joka valmistuu kotelossaan. Se on toinen sukupolvi, joka pyrkii toisen syliin heittäytymään. Ja yhä heleämmäksi käy taivaan sini. Yhä vihreämmäksi lehtevän mäen rinne, yhä kirjavammaksi kukkiva niitty, yhä sinertävämmäksi kaukaisuus ja autereisemmaksi taivaan kupukansi. Ja autereen takana paisuskelee vaaleanruskeita pilviä. Ne ovat kiihkoisien ja kuumien näköisiä, niin kuin jättiläisen suuria, puhkeamaisillaan olevia kukkasia. Ne harhailevat satunnaisten tuulahdusten mukana, ne hakevat toisiaan nekin. Ne yhtyvät ja suurenevat yhtyessään. Ne eivät saa mitään aikaan, eivät jaksa liikkua, ovat alas putoamaisillaan. Illalla ne haihtuvat, mutta ovat aamulla taas suuremmat kuin eilen, pysyen vaivoin tasapainossa. Tasapaino rikkoutuu. Ilmat läikähtävät vähän ja alkavat hiljaisina tuulena vuotaa yli reunojensa. Hedelmöivä siemen tupsuttaa jauhojaan yli metsien, peltojen ja niittyjen. Tuoksuen kulkee kukkien henki yli maiden ja järvien. Luonto hurisee kuin hääsali. Ilma on lämmin ja painostava. Käsi puristaa kättä. Poski hakee poskea. Suu suuta. Ja huuli ojentuu huulta tavoittamaan. Ja salama leimahtaa taivaalla. Maanpinta mustenee ja vaalenee kuin herkkävärinen neito. Pilvet syöksyvät sylikkäin ja niiden hyväilyksistä jyrähtelevät maat ja kajahtelevat kukkulat. Se on hääsoittoa, se on vihkimä virttä ja rankka sade pudottaa uutimet morsiusvuoteen eteen. Lyhyt, pilvinen yö rauhoittaa ja viillyttää. Luonto nukkuu hervottomasti, ei liikahda, ei käännähdä, ei hiiskahduksellakaan ilmoita itsestään. Aamulla käy sitten raitis, tasainen tuuli. Säännöllisesti nuokkuvat puiden latvat, pellon vilja taipuu rauhallisesti, laineet loiskivat hyvässä järjestyksessä, ja luonnon kasvoilla on totinen, kylmähkö ilme. Sen kihlausajat ovat loppuneet. Sen ilon hetket ovat ohitse, se on häänsä pitänyt, kuherruskuukautensa viettänyt. Ja nyt se kantaa hedelmätään, kehittää siementään ja valmistuu suureen tehtäväänsä, elonkorjuuseen. Kevät on loppunut ja kesä on alkanut. Luvun kevät ja kesä, loppu.